to ma kod. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Co? Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest hip, to jest hop. To ma moc, to ma kod. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest hip hop, nie ma lipy. To jest rap od ekipy, z której ani jeden nie zrobił się dziwką. Daj to głośniej i to szybko, tutaj. Jak i w bloku naprzeciwko, nuta ciągle sunie. Ja wychowam twoje dzieci na tym dziunie. Jak poczaruję książki, lądują do śmieci. Od Zakopca aż po Szczecin, od pradziadków aż po ojca. Wszyscy dostają pierdolca, jak leci. Rap jest zły, na chuj się cieszysz. Przyjdzie zły raper i ci wyjebie kły. Mało tego, to nie typ na narzeczonego. Dlatego z założenia ma z teściami beef. To jest hit, co napsuł im tyle krwi. To jest hop, na CD krąży z rąk do rąk. Już nie dziwi, że chłopaki śmigają w TV. A więc skończ się krzywić i oddaj hołd. To jest hip, to jest hop. To ma moc, to ma hołd. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Co? Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest hip, to jest hop. To ma moc, to ma hołd. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest rap dziwko. To jest śląski hip hop, wiesz. Jak wchodzę na track, to zostawiam tam wszystko. Łapię za każdy temat, do gadania nic nie masz. To czarna ziemia, bo zgasił tu ich wszystko. To lodowisko postaw figurantów. Ej, pionki spłoną w potoku tanich szant. Niby są gorsi ci, co łapią za łańcuch. To jest rap, ci spłoniesz jak plant, patrz. Mam dekary w Siri, ty masz te pary Siri. To wszystko cię nie dziwi, mnie dziwi od zawsze. Nieważne jak mi skrzywił, to są ci pań prawdziwi. Ostatni z MTV zostaną na zawsze. Mam jasne na zmienianie myślenia o nas. I choć wasze w kilogramach, to puszczam to w tonach. Mam to w dłoniach, na mikrofonach, w twoich skroniach. Bez nas nic nie ma o nas. To jest hip, to jest hop. To ma moc, to ma hołd. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Co? Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest hip, to jest hop. To ma moc, to ma hołd. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. To jest bro. Jedziemy z tym, wiesz kto jak kto. Ale my znamy właściwy tor. To jest hip, hip, hop. To jest rap. Jedziemy z tym. Daj głośniej, to spuszczmy ten blok. H-I-B-H-O-B. To jest to. Mamy traki na murach taki. Mamy mikrofony, uchy i gramofony. To jest rap. To jest rap. Daj głośniej, to spuszczmy ten głos. Podnieś ręce do góry. Rap, ja to puszczam.